राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2059 15 जनवरी 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता वंसर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। कल आपने सत्संग में बताया कि माता पिता भाई बंधु पुत्र परिवार का मोह छोड़ दो, तो हम कैसे समझें कि हमारा प्रियजनों में मोह है या प्रेम? मोह प्रेम से बेहतर है। क्या प्रेम भी बंधन कारक होता है? अभी किसी की बीमारी हो जाए, कोई मर जाए, तो क्या दशा होती है नहीं जानते। बीमार हो जाए तो क्या दशा होती है? वो ही कारण है। एक कुत्ता बीमार हो गया तो बीमार होते है, एक कुत्ता बीमार हो जाए तो हमारे घर यही मोह है। ये मोह है, नाटक किया जा सकता है पर भीतर मोह नहीं होता। नाटक तो करते हैं, खेल में नाटक होता है, राम और लक्ष्मण जी और मेघनाथ युद्ध हुआ, युद्ध हुआ ब्रह्मा से पढ़ देख साथी बैठते साथी खाते मोह बढ़ा जो होता है तो बीमारी हो जाती नहीं सही जाती, कमजोरी होती नहीं सही जाती, इलाज करते हैं। उस भाई के शंका हो तो बोलो, बीच में बोलो, क्या मोह का पता नहीं लगता? ऐसा मोह नहीं है। वो सूर्य नहीं जिसको बेटी ला देखना पड़े, सूर्य उदय हो जाए लाओ बेटी लाओ बेटी देखा देख दे वही बेटी लाओ सूर्य उदय हो जाए छोड़े बात है। वो सकल सा व्याधि कर मोला सवन व्याधियों का मूल है व्यो न सुम। भगवान ने यही पूछा, तुमने एकाग्रता से गीता सुनी कि नहीं? तुम्हारा ज्ञान से उत्पन्न वाला मोह नष्ट होगा कि नहीं? दो बात बोले, अगर गीता सुनी है तो नष्ट जरूर हुआ है, मोह नष्ट हुआ तो सुनने में कमी है। अर्जुन ने कहा भाई बहुत अच्छा हो गया, गीता पढ़े सुनी, गीता सुनने से नहीं आप कृपा नष्टो मोह स्मृति तत्व साधगत, मैंने मानता मैं गीता बद्ध नहीं किया है, वो आप कृपा नष्ट हुआ तो प्रभु कृपा से मोह नष्ट हो जाता। कर्ता हमें दे कौन लेता है? मोड़ वृत्ति मोड़ रही करे सफाई मूड वृत्ति से कर्ता बनाता है। बोलो विमूढ़ आत्मा कर्ता में भी मन्य थे, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता में भी मन्य थे। मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ, ये मुड़ता है। तू कौन करता है, भोगता है। कई जन्म में कटके नहीं हुए, मैं कुटुंब का नाश हो गया, याद ही नहीं, पता ही नहीं। कुत्ते ने बड़े समय समझा पता था। ये मोह है, संसार है मोह। मोह नष्ट हो जाए बस, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा तत्पश्चात आत्मा चला। अब संतोष में गिर संदेह, अब संदेह तो हो गया, फिर से उत्तम तब आपको करूंगा। ये बात है, जैसे आप आज्ञा दोगे वैसे ही करूंगा। कर्ण के सामने युद्ध कराया तो कर्ण लगा रथ चक्की में चक्का बैठ गया पृथ्वी में, तो नीचे उतर के निकाल लेगा तो धनबान छोड़ दिल बंद कर दिया। अरे क्या करता है हमारा मान पचमान का। कर्ण ने कहा तुम शास्त्र और शास्त्र दोनों विद्या जानता है, शस्त्र विद्या में जानता है, शास्त्र विद्या जानता है। मैं नीचे खड़ा हूँ, तू रथ पर है, मेरे सिद्ध कर रहा है। भगवान ने कहा आया तो आए माया तुम आता गया हो तो मारो तू भी नाम बचा रहे वेदांत पाल हो बड़े वेद पाठी हो आता ये मार दो छऊ आता ही है तुम्हारा छऊ ही गया। ये मोड़ एक मुहूर्ता के कारण होता है आता ही आत्मा माया तमान दीवा विचारी है। हमारा प्रियजनों के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, हमारा प्रियजनों के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, प्रियजनों के प्रति सेवा करो, सेवा भाव से करो। स्त्री ऊपर सेवा होती है, पुत्र पर भी सेवा होती है, छोटे बड़े सब फिर सब बुद्धि भगवान है, पुत्र रूप में मेरे भगवान है। सब सेवा करो, सब आदर करो, सम्मान करो, अपमान मत करो, आदर मत करो। सीताराम चरित अति पावन मधुर सन है, मधुर सरस और असत्य हर अति मन मन पावन। ये भगवान की गीता प्यारी लगे, प्यारी जितना प्यार होता है उतना मोह नष्ट होता है। जितना प्यार भगवान में तो ऐसे सब बहुत मिले गए, पर सर्वथा मोह नष्ट होने पर असली प्रेम पर बचा कर प्यार नहीं है। सभी सुनने वाला सब उतने अच्छी अच्छी लगती है, पर मोह नष्ट होने पर स्मृति लब्धा। ये बात क्या है, स्मृति लब्धा कर दिया है, याद आ गई, याद किया आपने सुबह याद आ गई, भगवान है याद आ गई, निष्काम भाव याद आ गई, याद आ स्मृति लब्धा आपके कृपा से। और मोह नष्ट होया शंका हो तो बोलो भाई, मैंने कहा उसमें शंका हो तो बोलो, संकोच करो। मेरे को नहीं आ तो कह दूंगा भाई मैं नहीं जानता हूं, समझ रहे सभा में हमारे को शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं पहले से स्वयं मानता ही नहीं अपने को प्रसन्न का भैया मेरे को पता है। एक दिन किसी ने पूछा कि महाराज दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया और समझा जाऊ बुलाए। एक भाई बैठी निमंत्रण किसी ने दिया, सुन लो आए मनाई कोई बात ये भाई कह दिया। सीता जी का विवाह है, धनु तोड़ो से विवाह होगा, ऐसी खबर कर दी, निमंत्रण नहीं दिया। तो सुनकर गए, सुन सुनाए तो भाई बोलो दीप दीप जो प्रण थाना आपने पर लगाया वो दीप दीप राजा लोग आए तोड़े ही नहीं। रामचंद्र तैयार हुए तो अनु तैयार ये श्री आई पर्वत उठने उसे ले छोटी होता ही ब्रह्मचारी से हमारी आया आए भूपति आना महाराज तो वो मुनि का यज्ञ पूरा करने के आया वही वैसे मांगा आया वही यज्ञ धनुष यज्ञ होता है सालो तो यज्ञ विचार नहीं सुना नहीं विवाह है सालो कितना यज्ञ भी जाए पिताजी से धन से यज्ञ सुन कर आए बालक है तमाशा देखा भाई तमाशा देखा धनुष तोड़ने को चले तो कोई अंदर अभी अभिमान है कोई भय है कोई हिम्मत मिली सब से बस ना तो भय हुआ ना कोई अभिमान आया तो मैं तोड़ दूंगा लक्ष्मण जी कहे सभी थोड़ा छंत्र दंड जी में तो प्रताप नाथ अपने बद नहीं चोर करो रघुपति शपथ पुनर् धरो धनुपात ये बात है महाराज कोई भय है नहीं कोई उत्साह है कोई आनंद है हमारा ब्याह हो जाएगा खुशी की खुशी अगले परेशान विष्णु कर रहे लक्ष्मण जी नहीं आ गया राम जी के जहां हल्की दिखे वही उठ जाते दंड समान भय उजता का दंड आए थे बहुत दंड गिरता नहीं रघुवरी कीर्ति बिना विमल पता का दंड समान भय उजता का ऐसे मनाते अपने तो सूर भेदा यही है कि मोह तोड़ कर ये सुनो अब सुनो भाइयों से बहनों से सभी गना है हमारा विशेष गना है सुनो तो सही कब से कम एकांत है पूछो बड़े राजा लोग थे राजकुमार थे बड़े बड़े वागदान लोगों ने रघुनाथ जी महाराज से जो सवाल रहे क्या चिड़िया पर्वत लगा जाए देखो ऐसी बड़ी चिड़िया देख ली चिड़िया पर्वत उठान कर ली छोटी अवस्था थी परसों आए शेष भाव से मंजूर मना पारी है मेरी शिवजी धन तोड़ दिया मैंने आवाज सुनी वहां तपस्या कर रहा था आवाज सुनी धन तोड़ दिया कौन जल्दी सभा को अलग अलग अलग हो जाए नहीं तो सब मर जाएगा अभी सब खत्म कर दूंगा लक्ष्मण जी का सूर भी जो बातें नहीं बनाते शस्त्र बात करते हैं हमारे मरे पाप अब गिरती हारे तुम बात बड़े शरण तुम्हारे आप शरण नमस्कार करते ब्राह्मण हो आप ब्राह्मण मर जाएगा ठीक है डर लगे बोले खुद आखो शंको ही कोई क्षति से बड़े बाप नो नाम बताओ मेरे बेटा होगा नमस्कार बने हो रहा है राम जी लक्ष्मण जी नमस्कार किया तुमने नाम क्यों नहीं बताया? आप महर्षि हो, आपको क्या बताओ, सब जानते हो। थर थर का भाई नर और नारी, छोट कुमार खोट बड़े भारी, छोटू भी तेज है, बड़ा तो चुप जाम रहा, यो बड़ा तेज, छोट कुमार छोट बड़े भारी, बड़ा खोट है, जाने रात भी डर गए भाई, अरे वो मर जाएगा। बात आई गई तारी माँ सोच करी है, छोटो टाबर अभी तो ही नहीं होता, माँ रोएगी, अभी मर जाएगा। लक्ष्मण डरते ही नहीं, वीर विहीन मही में जानी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं विद्यमान रघुवर मैंने जानी, रघुवर मरे विद्यमान है, रघुवर से मैं कोई बालक भी हो उसके सामने ऐसा कोई कह नहीं सकता। रघुवर से रघुवर मणि है, जनक ने कहो क्षमा करो, मैं अपमान के लिए नहीं कहा, मेरी पुत्री खरी रह जाएगी। शांति शांति, लक्ष्मण तेज हो गए, विश्राम दारी कह रहे शांति शांति। सूर्य भी हो तो कर्णी करते हैं, बातें नहीं बढ़ाते। अब बातें बढ़ाओ कहना किया कैसे यार, मैं जानता बाल ब्रह्मचारी अति को ही देखो उसी में दंतों ने तो ही बहुत बार मैंने हथियार कर दिया, जिसने एक बार और देख लो। भीष्म जी ने कहा था, भीष्म जी ने आ जाओ कोई मैं कहू दुआ दुआ शोर कर नहीं करे, सूर्य भी तो कर नहीं करते। ऐसे उत्साह रखो भगवान प्रजापति में, अपने योग्य रहना है और युद्ध खास काम क्रोध आदि से रण जीतना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, फिर कर दूंगा मैं कर। अब तैयार हो जाओ, तैयार पूछो, बार बार पूछो, एकांत में पूछो, प्रण करो तो बढ़ाई है भाई। मनुष्य भी प्राप्त किया है, मानव केवल उद्धार के लिए ही मनुष्य में आए, कभी कभी करुणा न दे भगवान कृपा करके बीच में मनुष्य देते, नहीं तो 84 लाख तुमने भुगतने के बाद देना चाहिए। ये भीष्म मनुष्य दिया है, ये कृपा करिए भगवान ने, तो आओ वो सामने। तो अपना सबना निमंत्रण है, भाई और बहन हो कोई हो आओ, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। फिर उसने मौका मिला है, खूब उत्साह से खुद प्रचुद में है, क्या है मरे टार खा खाए लग खाई, कहा तो मर जाएगा लग खाई जाना, फाटका लगाना है, आवे तो आवे नहीं सब बात। छोट कुमार खोट बड़े भारी, थर थर का पी नरुंदारी, पुरुषराम ने भी हनुमान बोले, ऐसे लोग डरते सब। लक्ष्मी कहते हैं मान सोच लोगो, छोटे छोरा नहीं, क्यों नहीं भाई लुबई ने होता बता, माँ को सोच होगा, माँ रोएगी तुम्हारी, सुनता ही नहीं, कंठ उठा रन दीना, तेरे कंठ में जब तो मेरा पैसा नहीं लगा तो जीता है, खत्म कर दूंगा मैं। कशोर भी बातें नहीं बनाया करते, कशोर जी कहते हैं मैं डरते है महाराज कहीं मर जाओ तो ब्रह्म हत्या लग जाए बने ब्राह्मण डरा मार तू पाप अरे तुम्हारे ब्राह्मण हो तुम अरे मर जाओ रे छोटा छोरा माँ को गया कुटुंब नहीं गया भाई स्त्री पुत्र छोटा छोरा है माँ को सोच बड़ी करता है माँ का मोह होता है तेरी माँ रोवेगी भाई कंध उठा रम दी ना ये बात है तो सब बात है भाइया से बड़ी गणा है और अयोध्या पर योग शूरवीर परमात्मा की प्राप्ति करना है मेरे तो मन में हो भाई लोग सब तैयार हो जाए ओ वो मत वो क्या हुआ क्या नहीं भगवान जाने पर मौका अच्छा है क्या बात ठीक है बढ़िया बात है आओ सुन करो अवसर आता है वो और मारवाड़ी में कहा था मरी तरी हरदम नहीं आती तरी भी हरदम नहीं आती मरी भी हरदम नहीं आती कभी की आती है मरी और तरी तरी है अभी तरी आयु है तरी मरी और तरी बार बार नहीं आती कभी कभी मिलती है आज कल मौका है भाई बहन सब का सूर भी होना चाहिए बहुत सुख बातें हैं बहुत सुख हम तो पढ़ते हैं ना पढ़ने में अच्छा लगता है बहुत बढ़िया बात है कई पुस्तकों में छपी हुई है पुस्तकों सामने दी नहीं है फिर वे तेजी नहीं आई तेजी देखो क्या होता है देखो तो सही खूब तेजी से सब भाइयों से सबसे छोटा बड़ा सबसे उत्साहपुर ध्रुव जी छोटे ही थे हिम्मत मत साडो धना मुख सो कहता राम अरे हिम्मत सो कहया दुख अटो धाम ये धाम है हिम्मत सुसो हो जाती हिम्मत रखो खूब प्रेम से बड़े भगवान साहेब संत महात्म साहेब पहला हो गया अभी है रागारी होंगे सब खुश होंगे धनी को दे धनी कोई बढ़ता है तो धनी को स्वाता नहीं है भले मार्ग भाषा है कोई बढ़ता है तो सब प्रशंसा करते हैं सब महात्मा हो गए मेरे है हो गए सब प्रशंसा करेंगे करो हिम्मत है क्या कौन देता है क्या होता लक्ष्मण जी तो परशु श्राम जी बोल गए तेज हो गए दुष्ट भी होते जरा कहीं से सहन सुबह कुमारी कुमारी रहे क्या करूं क्या करूं मैं मेरी पुत्री कुमारी रहती है मैं अपनी पुत्री को ब्याह दू कह अपमान के लिए नहीं कहता मैं तो स्वभाग बात गई वीर विहीन मही मैं जाने लक्ष्मण तेज हो गया एकदम जनक कही जो अरुचित बने विद्यमान रघुकुल मन जाने रघुकुल मने विदान माने रघुवंश में कोई भी हो तो समय सुबह में नहीं कह सकता कोई जरा कहीं जो सर बात करें ये बात है भाई, सूर्य असुर भी रहा। परमात्मा की प्राप्ति कर ले, तत्व ज्ञान प्राप्त कर ले, प्रेम प्राप्त कर ले, भगवान का दर्शन कर ले, भगवान में लग जाए। एक संतों की बात सुने, भीख मार बैठते है ना, हम भीख मिल ले रहे हो मेरे दीवार, थोड़ा प्रसाद है, अब जिसे प्रसाद दे रहा पैसा दे रहे नहीं, प्रसाद ले ले। और भगवान की बात सुनो, अच्छा भीख मंगो मैं, बस भगवान की बात सुनाऊंगा, जो वसो सुन लेता मेरे मन में लग ही जाती शक्ति हो तो प्रसाद ले ले, सुन मन सुन। अब सामने कैसे नाक है, सुनते तो उसे लग ही जाती बात, भगवान की बात सुन। देखो मंगा लेने वास्ते बैठा, कोई देने वास्ते बैठा, कोई लेने वास्ते बैठा, कोई देने वास्ते बैठा, मैं पंख नहीं बैठा, सुन ले मैं बात सुन रहे, बूढ़ा बाबा सुनो भाई, चलो सुनो प्रसाद ले प्रसाद।